مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری مبارک معمل یاد شاہ قدم ناموس بادشاہ مبارک معمل یاد شاہ قدم ناموس بادشاہ دس پر لی خوگی وگمی دکھڑی ہر گل د فتح زیرے د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری د سپرلی خوگی وگمی دکڑی هر گل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری د سلمان د فکر رایا کامیابی و سر تر پایا د سلمان د فکر رایا کامیابی و سر تر پایا چی وگڑو تای گام پو گام راوڑل دا فتح زیرے دا خندق لسخت و کانو بارات لل دا فتح زیرے چی وگڑو تای گام پو گام راوڑل دا فتح زیرے د خندق لسخت و کانو برات لل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت و کانو برات لل د فتح زیری د علی لاس کی خنجر دے چپری غس د عمر سر دے د علی لاس کی خنجر دے چپری غس د عمر سر دے شپ جوش په تکبیر سرا ویل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری شپ جوش په تکبیر سرا ویل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری د زبیر د توری واردا د نو پل پو سر گزار دا د زبیر د توری واردا د نو پل پو سر گزار دا ترنم کی پتورو شرنگ ول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری ترنم کی پتورو شرنگ ول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات لل د فتح زیری نور د کفر ملا شو ماتا د غرور خبری پاتا نور د کفر ملا شو ماتا د غرور خبری پاتا مجاهد آشنا لورا یا لا قتل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری مجاهد آشنا لورا یا لا قتل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری فدایان بدرگ کڑا پلوی نائی پخکڑا فدایان بدرگ کڑا پلوی نائی پخکڑا لدی منی لدی وینی خکاری دل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری پرون هم رات پر زلوا تهغی منی قصوا پرون هم رات پر زلوا تهغی منی قصوا چی غاویر او شهادت رات استایل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری چی غاویر او شهادت رات استایل د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری مصطفی خیر الورا باور کول د فتح زیری د خندق لسخت کانو برات ل د فتح زیری